परमात्मा है और परिपूर्ण है समय शांत आनंद। परमात्मा है सम है शांत है आनंद घन है चित घन है सदघन है सब जगह परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति है ये ज्ञानी की स्थिति है और ऐसे होते हुए परमात्मा में विशेष आकर्षण प्रियता ये ज्ञान के उत्तर काल में भक्ति है। प्रिय लगते भगवान प्यारे लगे मीठे लगे अच्छे लगे भगवान की बात अच्छी लगे भगवान नाम अच्छा लगे भगवान की लीला अच्छी लगे भगवान के गुण अच्छा लगे भगवान की महिमा अच्छी लगे भगवान प्यारे लगे विशेष प्रियता पैदा हो जाए भगवान में ये प्रेम की बात है भक्ति की। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए आकर्षण होना चाहिए संसार का आकर्षण मिटना चाहिए। संसार का जो आकर्षण था पहले वैसा नहीं रहना चाहिए और वो मिट करके भगवान का आकर्षण हो जाना चाहिए। हर एक साधक के ये स्थिति होनी चाहिए स्वाभाविक ही। संसार का राग द्वेष है वे स्वतः ही कम होना चाहिए कम और साफ मिट जाए साफ ही न राग है न द्वेष है। संसार में राग भी देखा रेखा दिखी है अधिक शिलासु शिकतासु जलेशु रेखा अधिक शिकतासु शिलासु शिकतासु जलेशु शिला में ऊपर पत्थर पत्थर में रेखा से दे रही हो तो पत्थर में एक रगड़ पड़ जा तो रगड़ में मिटे नहीं हो ऐसू ऊंची वह शिला शिकतासु बालू में रखी है तो हवा चलने से आप साफ हो जाए पत्ते बोला ऐसु सूक्ष्म जले सु रेखा जल में रेखा काटते ही रेखा नहीं बनने को तो अंगुली दिखे तो दिखा नहीं ऐसे सूक्ष्म आकाश के लकीर नहीं लकीर पड़ी नहीं इसलिए सो काम और क्रोध ही देखा है ये साफ ही मालूम होती है कि क्रोध की रेखा पहला ज्यादा होती है। तीन बात बताई क्रोध में एक तो जल्दी जल्दी आता है वो देरी से आने लगे और आते समय थोड़ा आता मात्रा में एक ज्यादा भबकाता है एक ज्यादा देर ठहरता है एक थोड़ी देर ठहरता है। तीन बातें ये स्वतः स्वाभाविक जो सत्संग करते हैं और साधन की तरफ ध्यान देते हैं ना उनमें ये फर्क जरूर पड़ना ही चाहिए। अगर नहीं पड़ता है तो सत्संग समझा नहीं हो सत्संग की बातें ठीक समझा नहीं है। समझने पर ये फर्क जरूर पड़ेगा ही क्योंकि जितने विकार है ये विकार वास्तव में संसार के संबंध से है। संसार का संबंध जो जो कम होता चला जाएगा तो ही विकार कम होते चले जाएंगे। परमात्मा का संबंध जो जो अधिक होगा तो निर्विकारता स्वतः सिद्ध हो जाएगी। इनका उद्योग नहीं करना पड़ेगा केवल सत्संग सुने केवल बात सुने परमात्मा ऐसे है वो व्यापक परमात्मा है परिपूर्ण उसमें ठीक स्थिति हो जाने पर फिर जल ही रहेगा जल कैसे आकाश ही रहेगा अंगुली दी गई अंगुली रेख पड़ेगी नहीं जो कोई राग है द्वेष है काम है क्रोध है लोभ है को मोह है ईर्ष्या है एकदम है पाखंड है देखा पड़ती नहीं राग द्वेष होते ही नहीं पहले ही पैदा ही नहीं होते बिल्कुल शांति मिलती है। देखो लोग धन को मानते हैं, धन से बहुत होता है, धन से ये विकार नहीं मिटते। लाखों करोड़ों अरबों धन हो जाए तो विकार मिटेंगे नहीं, और सत्संग से विकार मिटते हैं, ये प्रत्यक्ष बात है। पदार्थ इतने मिल जाए, अधिक इतने ऊंचा मिल जाए तो इस मिल जाए तो ये विकार दर्शन ही होते, और सत्संग से और साधन करने से ये विकार नष्ट हो जाते हैं, विकारों की शांति हो जाती है स्वाभाविक ही। एक दुकानदार करते हुए दुकानदार रुपया दो रुपया कम ले जाता तो फल पड़ता है, और सत्संग में रहते होते 5-7 रुपया भी नष्ट हो जाते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही साधन ठीक तरह चलता है तो उसका फर्क नहीं पड़ता, लाखों रुपये भी डूब जाए तो फर्क नहीं पड़ता, मन में असर नहीं पड़ता। मन में असर पड़ता है तो राग ज्यादा है, आसक्ति ज्यादा है, इन पदार्थों का महत्व ज्यादा है, उनकी कीमत ज्यादा दी है, महत्व दिया है, इस वजह से फर्क पड़ता है। उसे कम हो जाने से लाखों रुपये चले जाए तो चले जाए, आ जाए तो आ जाए, फर्क बहुत कम पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य मरने से दुख ज्यादा होता है, फिर कम होता है, कम होते हो गया, क्योंकि जान लेता है कि जन्मा है उसको मरना पड़ेगा ही, निश्चित बात है। जैसे आदमी के मरने से कहते हमारे घर में घाटा पड़ गया, अरे सूर्य अस्त होने से दुनिया में घाटा पड़ गया, पर रोना नहीं होता, क्योंकि पहले से निश्चय है। पूजा सो कुमलाए सिनिया देवर दे पड़े और जाय सो मर जाए, उगे सोई हाथ में उगे वो तो हाथ में गई, निश्चित बात है। तो सूरज बदलने से आदमी का काम ठप हो जाता है, पर चिंता नहीं होती, फिर भी आदमी बदले वाला बदलेगा ही, इस तरह से मरने वाला मरेगा ही, इसमें नई बात क्या हो गई, नई बात कर रही। तो इसका फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे चीज चली जाएगी। अरे एक दिन अपना शरीर भी जाना पड़ा है, ये तो रहने वाली चीजें है ही नहीं, संसार की चीजें एक समान रहती ही नहीं, नियम है। तो जाने वाली उसमें चली गई तो क्या फिर पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़े। तो सत्संग करने से ये राग द्वेष कम हो जाते हैं, सत्य स्वाभाविक, अगर कम नहीं हुए तो सत्संग समझा नहीं है, सत्संग समझेगा तो जरूर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ऐसे विकार जितने नाश और दुख देने वाले हैं, इतने पदार्थ दुख देने वाले नहीं है। पदार्थ कम हो जाए तो कम हो गए, ज्यादा हो गए। राग द्वेष ये तंग करने वाले हैं, ये मिट जाए तो शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है, मन में शांति होती है। तो सत्संग करने वाले हैं ये विकारों में शांति होती है, और एक आनंद विशेष होता है, आनंद विशेष आनंद रहेगा। जो जो विकार कम होंगे तो अंतकरण में शांति स्वतः ही रहेगी, स्वभाव की। तो ये फर्क पड़ेगा ही जरूरी, सत्संग करता है साधन करता है उसे जरूर फर्क पड़ेगा, निश्चित बात है, एकदम अकाट्य बात है, स्वाभाविक ही। जी चली गई, धन नष्ट हो गया। अभी होने वाला है तो ऐसे होने वाला ही है, संसार की सब चीजें साथ रहने वाली है ही नहीं, सिद्धांत है पक्का। तो दिन चला गया, आ गया तो आ गया, मनुष्य जन्म गया तो जन्म गया, मर गया तो मर गया, संयोग हो गया तो हो गया, वियोग हो गया तो हो गया। इसमें एक बात है समझने की, खास मानने की, संसार का वियोग है नित्य, एक वियोग, ये वियोग होगा ही, पहले वियोग था फिर वियोग होगा, ये वियोग नित्य है। इस वास्ते सबको वियोग हो जाए कि तुम पहले ही जानते थे कि सदा संयोग रहने वाला है नहीं, वियोग होने वाला ही है। संसार का तो सब का वियोग होने वाला है, परमात्मा का योग होने वाला है। तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगता हूँ, संसार का वियोग हो जा वियोग श्रृंगार कर देना योग है। ऐसा मत योग उचित है, योग के परिवर्तन दो ही है। योग कर्म से कौशलम, वो योग की महिमा है। कर्म में योग है वही कुशलता है। तुम विद्या दुख संयोग वियोगम, संसार का जो संयोग है ये दुख संयोग है। पहले भाई इस बात को समझते नहीं कि संसार का संयोग अच्छा लगता है, अच्छा लगता है नहीं वियोग बुरा लगेगा। वियोग बुरा लगेगा तो शांति नहीं रहेगी। और संसार का तो वियोग ही मुख है, पहले वियोग और पीछे वियोग, बीच में संयोग। जैसे स्वप्न आता है पहले नहीं पीछे नहीं बीच में आता है, ऐसे बीच में संयोग है। वो संयोग बीच में ही हुई लोग पैदा कर देता है। तो वियोग पहले ही वियोग अंतर वियोग, संसार का वियोग मुख्य है और परमात्मा का योग मुख्य है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, संसार वियोग को योग कहते हैं या समता को योग कहते हैं। तो संसार से वियोग हो जाएगा फिर क्षमता आ जाएगी स्वतः, क्षमता आ जाएगी तो संसार से वियोग हो जाएगा। समत्व योग उच्चते, क्षमता का नाम योग है। तो ये परमात्मा के स्वरूप में क्षमता हो जाएगी या संसार का वियोग हो जाएगा, इन दोनों को योग कहते हैं। संसार के वियोग को योग और क्षमता को वियोग। चित्त में सत्ता क्षमता रहती है स्वाभाविक, और भक्ति में आनंद रहता है। भक्ति में एक आनंद विशेष होता है, उसमें भी आनंद होता है, उसमें आनंद शांत आनंद होता है। भक्ति में बढ़ता हुआ आनंद होता है, बढ़ता जैसे दूध है नहीं उबाला देता है, उधर बदल होती है। एक गर्म गर्म शांत रहता है, एक वो बढ़ाता रहता है। तो भक्ति का एक आनंद सारा वाला आनंद होता है सारा, और वो उस बढ़ता ही रहता है। उसमें सुनते हैं कि बढ़ता ही रहता है, पूर्णमाती ही नहीं हो रहे। चंद्रमारी कला एक मुश्त दूर तीन सौ तक बढ़ती रहती है, बढ़ती बढ़ती पूर्णमा जाती है। पूर्णमा दिन पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। तो प्रेम कहते हैं पूर्णिमा आती ही नहीं, सदैव प्रतीक्षम वर्धमान मानव प्रेम आनंद बढ़ता ही रहता है। मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना, मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले। भगवान मन कभी मिले ही नहीं, नए जुड़ता है नए दिन नवम नवम नमाम नंद संभवम, दिने दिन नवम नवम दिन दिन में नया नया नया नया नया नया देखता है। मिले ही रहे तो मानो कब हो मिले ना, कभी मिले ही नहीं पहले, ऐसा नया मालूम देता, नया आनंद मालूम देता है। भक्ति में ऐसा नया विशेष आनंद मालूम देता है। मन को आज चीज मिले है, आज ही नया चीज मिले हुआ है, शांति होती है। बेकार है सब शांत हो जाए पहले, विकार सब शांत हो जाए। कर्मयोग से, कर्मयोग से परमात्मा के साथ संबंध होता है। ज्ञान योग से परमात्मा में स्थिति होती है, वो भक्ति योग से विशेष मिलन होता है, विशेष आनंद होता है। कर्मयोग से शांति हो जाती है, ज्ञान योग से शांति में स्थित हो जाती है, भक्ति योग से शांति बढ़ती है आनंद में। ये बारीक भेद है, तीनों से ही कल्याण हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। कर्म योग से कल्याण हो जाए, ज्ञान योग से कल्याण हो जाए, और भक्ति योग से कल्याण हो जाए। आरंभ से ही भक्ति करी जाए तो आरंभ से भी होता है, पर सख्य वासक चार रस है, भक्ति में चार रस है, सख्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, एक शांत रस है। शांत रस विज्ञान में भी है, शांत स्वादर है, सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये विशेष रस है। माधुर्य में विशेष है, माधुर्य में विशेष माना है श्रृंगार, श्रृंगार ही नहीं है। माधुर्य में यह है कि वो मधुरता होती है, मीठापन ज्यादा, जिसमें ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है, ऐश्वर्य की तरफ वृत्ति नहीं रहती, माधुर्य की वृत्ति रहती है। जैसे भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, बसरा बहते बढ़ते चले गए, तो भजन बनाने के लिए भगवान गए, सब भोजन कर रहे थे, भोजन में लग गए तो बसरा भूल गए। अब भोजन में थाली अलग अलग बनाई, कोई कंकड़ में थाली बनाते है, कोई जड़ों थाली बनाते है, कोई तपता में पत्ता में थाली बनाते है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे लग गए, खाने लगे, कोई बैठा है, कोई लंबा चौपान यहाँ पर है, कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई घुटनों को पकड़ रहा है, खा रहे हैं, हंसते हैं, हंसा रहे हैं आपस में, देख मेरी माँ ने ये दिया, मेरी माँ ने ये दिया, मेरी माँ ने ये दिया, भूल गए। पीछे बसों की याद आई, करिए बिछड़े करिए बिछड़े, जो करने मैं जाता हूँ दान लाते, हाथ में दही और भात लिया हुआ, कुछ कुछ लगाया, कुछ हाथ में लिया हुआ, हम यहाँ में ऐसे मुरब्बा लिया हुआ, मिर्ची नहीं हुई है, भोजन चले गए, उठीले पर चढ़े, उठीले पर चढ़े, बसों में देखा भजन नहीं मिले, पीछे कहाँ गए, ये भाव आया भीतर, भाव आते ही मालूम हुआ ब्रह्मा जी ले गए। ये ऐश्वर्य शक्ति है नी, लुप्त हो जाती है माधुरी की गाड़ी, भजनों के ढूंढते समय माधुरी शक्ति थी, माधुरी शक्ति रहते रहते भी आया भर में, भजन कहाँ गए, यू कहते ऐश्वर्य शक्ति आ गई, ब्रह्मा जी ने गई, ये ऐश्वर्य शक्ति है। ऐश्वर्य शक्ति माधुर्य शक्ति दोनों प्रेम करती है, उसमें ऐश्वर्य शक्ति लुप्त हो जाती है माधुरी की गाड़ी। जब विचार आए वे कहाँ गए बचरे, ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी ने क्या किया, पूरे विश्राम ले गए, विश्राम ले गए, जब ग्वाल वालों को ले गए, ग्वाल बालों में ले गया, अपने चार देखे तो ग्वाल बाल नहीं है, तो भगवान ही बसरे ग्वाल बाल पड़े, भगवान है। बारह महीने रहे ऐसे, बारह महीना इतनी रही भी थी, तो बारह महीना हो गया, तो बारह महीने तक वही बसरे ग्वाल बाल। तूने विशेष देखा तो गोपियों का प्रेम भी बहुत ज्यादा स्नेह था बच्चों पर, और गौएं चल रही थी दूर विराज पर, बसरे चल रहे थे, और कोई हम भागी जोर से वे गौओं को रोक नहीं सके, बाहर गए जो बसरों को बचाते हुए रोक नहीं सके, जान भर गई चाटने लगी, और कई कई गायों के बसरा दूसरे हो गए, पुराने बसरे हो गए नए भागी, तो पुराने बसरों पर स्नेह करे, तो बलदेव जी को बैम हुआ, बलदेव जी को क्या बात है यार, वो क्या बात है, देखते ही देखो तो भगवान बने हुए, बसरे ग्वाल बाल सब भगवान, फटी हुई जूते भी भगवान बने हुए, लकड़ी भी भगवान बने हुए, सींग भी भगवान बने हुए, सिटी भी भगवान बने हुए, छींका भी भगवान बने हुए, भोजन का बसरे भगवान, सभी भगवान। अभी बलदेव जी देख कन्हैया बना हुआ है, एक वर्ष भी गया, एक वर्ष वो आकाश हुई बात आ गई, पीछे गई वर्ष भी गया, पता ही नहीं लगा। तो उनमें जो खेलते थे उस खेल में भी आनंद होता था, एक तो बलदेव जी, एक कृष्ण भगवान, अरे कृष्ण भगवान थोड़ी, एक बलदेव जी थोड़ी, अरे सब के सभी भगवान, सब बलदेव भगवान, ग्वाल बाल भी सब भगवान, हमारी गति इस तरह से संसार मात्र भगवान है। यानि महात्मा को दुर्लभ बताया है वासुदेव स्वरूप महात्मा सब वासुदेव भगवान भगवान भगवान आनंद ही आनंद करे आनंद ही करे जैसे भगवान ही बने हुए बस रहे थे तो बस रहे से भी गया गाया भी बहुत प्रेम करे गोपियों में बहुत प्रेम करे बस बलदेव जी को पता लगा उस दिन बलदेव जी साथ में नहीं थे आकाश हो गए आकाश हो निकले 12 महीनों के बाद बात गई सभी 12 महीने बीत गए पता ही नहीं लगा ज्यादा स्नेह अधिक देगा अधिक तो बलदेव जी को पता लगा कि ये भगवान ही बने हुए हैं। इस तरह संसार में परमात्मा का जो जो परमात्मा के नजदीक पहुंचता है त्यों ये संसार और तरह देखता है और तरह दिखता है। पहले संसार और तरह दिखता है जो जो विचार करता है जो संसार और तरह दिखता है। गोरखपुर में जब सत्संग हुआ कई भाई गए अयोध्या तो वे आए तो कहने लगे महाराज अयोध्या और तरह दिखती है सत्संग करने से अयोध्या और तरह दिखती पहले अयोध्या गए तो और तरह दिखती अब अयोध्या और तरह दिख गई ऐसे संसार और तरह दिखता है जिसमें ज्योति ज्योति अंजान रहते हैं उसको पता नहीं लगता है नए जाते हैं वहां पता रहता है क्यों रोजीना है ना रोजीना हम बढ़ते हुए बालक है जवान हो जाता है रोजीना ही घर में रहते पता नहीं लगता कई दिन दूर रहकर फिर मेरे तो पता लगता है इतने बड़े हो गए इतने बड़े हो गए रोजीना थोड़ा थोड़ा बढ़ता है पता कर पता ही नहीं था अचानक देखे तो पता लगता है। इसी तरह से भगवान के धाम को जो है अयोध्या वृंदावन है तो विलक्षण ही दिखे अलोक भी दिखे रोज नहीं वहां रहते हैं सत्संग होता है तो सब में फर्क पड़ता है जरूर पर उसे पता नहीं लगता है क्यों रोजना देखते रहते हैं तो रोजना फर्क पड़ता है पता नहीं लगता बेल होती है बेल बढ़ती है रोजना रोजना देखते हैं तो थोड़ी देर बड़ी पता नहीं लगता कई दिनों से देखते हो वो इतनी बढ़ गई इस तरह से नया बना दिखता है अचानक देखने से नया बना दिखता है नया बना संसार मात्र बदला हुआ दिखता है पहले तक राग द्वेष अलग शोक नहीं होते श्रोत अलग बदलता है स्वाभाविक स्वाभाविक सत्संग करते हुए एक विलक्षण शांति आती है विकार कम होते हैं शांति विशेषता रहती है यह सत्संग से लाभ होता है। सत्संग नहीं करते उनको पता नहीं इस बात का रुचि में सत्संग क्या करे चोरी नहीं करना झूठ नहीं बोलना ऐसे कोई सत्संग यही बातें हैं और क्या है यह नहीं इनमें विशेषता होती है विशेषता वर्ष भर बीतता है तो पीछे तो खुद को मालूम पड़ता है कि पहले की राग कैसा होता था देश कैसा होता अब राग देश कैसे होते हैं फर्क पड़ता है। विशेष साधना होती है तो विशेष फर्क पड़ता है प्रत्यक्ष नहीं था प्रत्यक्ष सत्संग से बहुत लाभ होता है। धन संपत्ति से फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है चीजों में समझता हूं मैं बस चीजों में तो फर्क पड़ते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे दरिद्री आदमी के चीजों का अभाव है ऐसा ही अभाव धनी आदमी होता है वैसा का वैसा ही अभाव में नहीं हमको नहीं है मोटर नहीं है गरीब नहीं है आदमी नहीं है चलने वाला नहीं है नौकर नहीं है वो नहीं है नहीं है नहीं नहीं लगी रहती गरीब रह जाता है तपेली नहीं हो रही तपेली नहीं है कुछ तमसा ही नहीं है उसे तमसा नहीं तपेली नहीं होती और होती पर नहीं पड़ा वैसा का वैसा रहता है बड़ी बड़ी धनी छोटे आदमी बरूबर और घाटा ज्यादा होता है उनके कम होता है सत्संग में विशेष आनंद होता है। नारायण नारायण नारायण एक शांति होती है विलक्षण आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण राम।